پھوٹ بنو چار پی کا نشتے کا یو منڈے کے دو نرکو ندی الک اسمبلی مخلوط منی تو سروم گڑبڑی آج یونیورسٹی مخلوط نہ منی وائی جن کو لکان یونیورسٹی بھائی دے نہیں درس عجیب خبر اندر لا یجرمنکم شنعان قوم الا اللہ تعذروا من سر دشمنی پر جاتے بانی مجبور نہ کی کہ تب غرق شی ما بس ویخت کوگ نہ کی اتب تو دوزخ خشاک شنو ولی دان غرقائی دا حکم عام دے دا عام یا فرد ماوی چی اسم دا حالت را شروع دی تیجیلو انصاف کوئی انصاف کول نیزی دی زان بچ کولو تا کہ انصافو کنو تو بچ کی گی ویرے گیز اللہ نا یقینا اللہ دے خبردار دا غیت تاسو کوئی خوشحالی بیانی ترغی گنا دین دا اللہ بیان کا ایمان دے عمل صالح کی عمل صالح سے دے ایمان ایمان دل تکے پا دے تحریمات و تحلیلات بانے دے دا اللہ منکری منع گانا خپل منکری ختم کا دا اللہ دا معظم و ادب کا زان تعظیم مقرر زین مقرر مقام ابراہیم بانی مز ثواب دے زیاد ثواب دے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی نو ہر دے کی مقام ابراہیم پشان دے جوڑ کرے دے دے گٹی بانی بابا جی مز کرے دے پا دے گٹے چیلو وقت اللہ نہ دے باغ دے تدان رسی پا دے گٹا باندے کوم او دے گٹا بانی چیلو باسم دے دن کی بابا جی اودس کرے دے بابا جی کی پی اودس کرے اگو بخو تل دی اگو پری تی کپا کی بابا جی پی اودس کو نو بو پری تی نی نو اگو پری تی نو تو بو پری تو با اودس کے کدا آگئی اگو خونی دی اگو تل دی کنا خود تو بیاو مویداد بابا جی در اودس دن دے نو کدا اودس در دن در بابا جی پاتی نو پری تی دی نو تو پری تو اودس کے نو دے اگا دن مبارک منی زمزم و بودی اگا گٹ مبارک منی مقام ابراہیم دی اگا کان برکتی منی دا اگا غرگی کان پزان باندی ہوئی را حجر اسود دی نو دا تا سو کرسین دین کی پریجی خود سا آخر دا حرم تا تشیو چتا بارتوار نکو نو لی ناروا کوئی آمنو ایمانی چی پہل و حرمت و عمل الصالحات او کار کئی درست عمل پہل و حرمت کئی او کار کئی سی دنیا تے رسائی بیانی کئی دل تا عمل صالح و ازداد یا غمود رو جاو پدی صورت کی نمو مائی نمو پکی زکاة یا نمو پکی زبل تشی عمل صالح پدی حل و حرمت عمل کول دا حل و حرمت بیان کول مخلوق تے رسول خاص دور دا لویا بخنا عجر نازیم ما عرض دور لوی اڈیر دیات لوی دل تو ماتا کی دنیا دی لهم لام دے اختصاص تقدیم دا خبر مغفرتن و تنوین دعا اجرن و تنوین دعا پینزو عظیم و تنوین دعا و دا و تا کی دنیا دکھا لوی دا جا دا کام لوی وار کام لوی وار کام لوی وار کام خواد دی سلی لے وار کام دے لے وار کام تش پنم خبردار لا تش پنم داویدار لے نور کام چی مانم دے عمل لے کئی روز پاگے باندے وار کام چی کفر ہے وکا تو کفر دے حل و حرمت دا اللہ نمانی یا حل و حرمت دا زان نکی پابندے دا زان نلگی یا کفر ہے وکا مسئلہ دے حل و حرمت خلق تو نرسولا وکذبو بی آیاتنا درو جنو کل آیاتنا دون دوی دوزخیان امیشا دوزخ دے دولا دوزخیان دی ایمان دارو دا اللہ دا مدد مثال خی بیان کا مسئلہ دے حل و حرمت کغلا خوا پکی دلبارون والا بخوا پکی گور و شکرانو تے حرام و صحیح و ایلتو تو کفر وی یاد کہ میرا بانی دا اللہ دا بانی کلا چی جخت ارادہ کردن خلقو دلا سن روک دولو تاستا نوک دولو تاستا رفت دلا سن روک پولو نمان کلیو اللہ لا سن استا سنا و یر گید اللہ نا پا اللہ جزان اس پا ایمان دار سو دلا پا صحابان بانی دا حملی تا کلی شویدی ارادی کلی دی تاریخ زمان تینا ڈک دے اللہ دا غول اسونا بن ساتل لی دا شانتا مسئلہ بیان کا درگاہ کے بیان کا دا جمہوریت ردو کا دا خلق و مخ کے ردو کا پا مرکز دا جمہوریت کے ہو کا اہم مقامان یب اللہ بے لسونا اتڑی اللہ بے دن لسونا تڑی تنگول تقلیب دا خود دین پہ مزاج کے دن نا دا تقلیب بدر رسی لسونا بے اللہ مات کی چہ تاس تا یگدئی لسونا بے اللہ مات کی گورے تاسو یویلی کانا تائی نیدی ویلی یو تن نوی جماعت وی جماعت یو تن بانی خوبا خامخا تکلیف راضی اور جماعت حفاظت با بی راضی خو جماعت با اللہ حفاظت کی چاچ جماعت تلا سنو قدول حق پرس جماعت تا اللہ بیلا سنو مات کی تبت یدا بی لاب و تب لابو لحب لا سنو مات کرو چی دا حق خلاف کرو وسم اللہ ویزی کمزور رو خونے مکانا لا سنو مانکم پا اللہ جزان اس بار ایماندار نا پا قومون و نا پا ڈالا باندے یقیناً اغسط منگا مضبوط لو دا اولاد یعقوب علیہ السلام نا درے درم سبق را گئے اول کے مسالہ وا فی الحرمت درم کے دا تقویت تا پارا دا مضبوطور دا ضرور پارا اور دا دعوت اللہ دا پارا دا لارے اسانولو ذکر یوکو دا موز او دا صلات دا او دست مم او بیا سر موز دا غیر ذکر یوکو نو درم سبق شروع کئی چاچے لو ندی پورا کرے عناد کرے دے پا حق ندی ادری دی اللہ غصر چکری دی دو فرقو ذکر کی تاریخی لوی دو فرقی یہود او نصوارا علماء سو او رہبان سو دا مخکنو قومون ذکری کئی اغصر می چکری نشپک او سزاگانی ذکر کئی پینزا یہود اللہ دو عیسائیان اللہ چی پا داغا دو کے یو شریک دا یهود و دا عیسیان و ترمیان دا نو غیر مشترک زان دا لشپک پاتی شوی شپک صداگانی میلو ورکلی دی دو فرقولا دا لاز ماتول پوج باندی دا شپک وارا صداگانی طالبون درکم ویم دا تسم شا تسم نشن دا صدا درکم نمیسال دا غی خید دا ناقیزین و دا عهد دا معانیدین و دا اهل کتاب یقینا نرسته من مضبوط لاز دا نیک سوی دا اولاد نا پا منلو دا حلو دا حرمت اپا بیانو لئے پا حلو حرمت پا منلو باندی دروغی نئی چی دو اوخ پا وقت اللہ منکری دی او دے روا گنی اللہ نو منکری تاسو پا ذات منکری یعقوب تا خو مجبوری وا دیو جن نخوا روسو تاسو منکرا نو تحریم دا آغا چوکو احل لہ اللہ چی اللہ کم روا کری او پا دا غزے وانی تحلیل دا آغا چوکو چی اللہ دا صداغیر عمر نو بیری نو ظلم ناروا هم کلو نو چه دای منی لاز می تدید یا غسته و چه هلو غرمت دزان نمکوی علی گلی مونگو دو که دولستان نمبرداران ملکانان اصلاح دا قوم دا پارا مشر مقرن اول ضروری دی او مشر پا مناسبت سر یو مشر بانی کار که دا یو پورا دی دو دری و لسو بانی که دا نو دو دری لس بکار دی چه اگر دا قوم نگرانی کئی مصیبت پریشانه کی رهبری کئی بی دینی نا دا ساتلو لاری کسی گوری دا ضروری دی او پکار دی کنه سل دی عمری سردار دی نمری دا میگو مشریی یو میگی تا لاز کا ابی ازان تا گوره چی سکری دی سران دا مچو گک کی یو مچه تا پسا پیر رووا چی روالو تا پسی وی ووا ابی اگور آقا طول یو تی پاسایو پسی وی مالی موزی بادست چی غازی ویلی پیرنگیان ناغلی رازای عملہ کی پی نسترگا و غوگا و خلو و جبا و پوز دا دول نگو یا کتا برا دن آر طرف تا پیارم شد نر طرف تا وی زمونگا اتفاق ده تا زمونگا دا جماعت بیاده بی کرلا ناغی نپریدی میگی نپریدی اول پسی دا ضروری ده چه تنظیم گی تنظیم دو اصول معظمان دین ده دا دا دول سنکون اولادو بیر شیو نو دول اسمنجران نمبرداران مقرر که مدینه خلکو چی نبی علیه صلات و سلام بانی ایمان راوڑ او یاو تنو دیر رسم کال بانی دو رسم پا ختم باندی او دیر رسم شروع او پسی و میاش نمیگی ایمان راوڑ نو آغا زیکی نبی علیه صلام وی ما تا دفل قوم مشاران پا گوتا کرد مشارانو خواهی مشارانو لمقرر کلا دو لستن دو لسکونو اللہ دا آغا زین رخصت سیدی تنظیم ضروری دی یاو مشار مرشو نبی علیه صلات و سلام راو گفتو ویستاسو چوک مشر خواهی اگو دیو سرینو مواقص ویزنون مشر غده علا بخلی هی شمتیازه پکی دقا کار پکی ده نو پیغمبر اسلام وی که مشری ده قوم اگه شمی اگه سه مشری که ایو ادائن ادو امن البخل ده شمتیان بل کم ناکار مرض ده ستاسو ملک اگه نده بلکه ستاسو ملک پلان که ده بس سر ازنام ده که ده بستاسو مشری یو مرشو ملک نو خلق پسی دیر خپا و دیر قابلو رسول عبدالبانی نرازا که ده رسول اللہ علیہ السلام استاس نقیب زین داغ قبیلی نقیب نبی السلام خلدان مقرر کرو اور خلق پر خوشحال شو شکر دے چہ زمنگا مشر پیغمبر علیہ السلام السلام دے نو دا ضروری دے دو رسولان مقرر کریو ویلیو اللہ دوتا دیو طولو تے ویلیو یا دی ملکانان تا دے پیغمبر پخلو زیم استاس دارا من زمان بدر استاس فری شرط دا دے کہ تاس حضر و موز ورکو زکات ایمانم پا زمان پلے گلو بائی او تاس داغو تازیم کاو ازر تموهم درانگان تاس انبیاء علماء ورکو تاس مال اللہ را ورکول ورکول خستا تو صحیح طریقہ وانی چا اللہ کم ہوئی نداہاں کول یقیناً لری وکم استاسونا پریشان استاسو دے دنیا تکلیفونا یا لری وکم استاسونا سیاتکم گناہون استاسو مواب وکم ازالتا دا عقاب سزا با نظر کوم او بلتا یعنی بد بدنا سزا با نظر لیکم او یقیناً دن وکم تاس جنتون تا جی بے گیران جراغین نیرونا اشارہ دا ایسال الصواب ازالت العقاب ایسال الصواب سمانا دفع المکروح او ایسال المطلوب مکروح بدن لیکم مطلوب بدن در قوم او که تاسو احکام منه دا اسمون تا ام دیکن این دا بنی اسرائیل قد مزاو و سموی که تاس دا اللہ حکمون امرل لو کفرنانکم سیاتکم ولادخلنکم جنات اللہ زمون پریشانے لے رکھا یا اللہ یا اللہ زمون گناہوں نے معاف کا یا اللہ ستاپ حکمون بانے من غوڑو کنو غوڑو کمن گروان کا یا اللہ او جنتون تم بوز یا اللہ ولادخلنکم جنات تجریم تاسی لنار چاچو کفر کو پس دری ویلون ہوتا ستا سنا فتاسی قنندنی غلائرنا اہدن السراط والمستقیم ظل سواد سراط سواد سبیل خطا شو چنا نو چه دینا خطا شو نو زولان را گئے او پسی غضب را گئے نو پس رو دماغ تولو دو لوز کری مضبوط دا اللہ سرائی لعننا هم لرک منگد رحمتون رو پرونا کل منگد رونا دو سخت سورہ بقرہ کیوئی سم قصد قلوبکم من بعد ذالک فایک الحجارا یحرفون الکلم سخت شو بدلی حکمون دا اللہ دا پلو مطلبون را فبلی اڑی ان موازی یہ رکھ رہے ہو لو احسدا حسنا چی دو تو یادک رہشی ہو دے دین سو تو یادک رہشی ہو دے حل و حرمت مسئلی احکام احکام تینا پادشو تش پو زیپو پا زیپرون باندی اختشو دا سواب دے پدے کیا دا سواب دے دا سواب دے پا غیر تش پاس کتاب تینا پادشو امیشہ با خبری گی تو پا نقصان دو الا قلیل منهم لیکن لگ دے دنا جمہور دی یہودم جمہور دار الكتاب جمہور دو علماء سو اور جمہور دا زمانے جمہور دا ملکانانو لیڈرانو ہمیشہ ہمیشہ بی جنے دی اب بی جنے بانے باروانی خیانتون بکی الا قلیل منہم لیکن قلیت پا وکی حفاظتی بچ بی فافوانوم نزبت سکوم ہوئی تتن مخورا معافیو کا وصفہ مختن وارا یقین مانا جنگ مجھو رہا تھا جنگ وخلا ندیکھنا اب ایتا زبیم یقیناً اللہ مین کئی دخو کو ان کو سرا احسان کے ان کے وہ سروں کا اخلاق کو چلاوا نہ جہاد نمانا نہ منسوخ سے جہاد رہا ہے نہ سڑے جہاد نمانا نہ رہا اخلاق وہ سن چلاوا پخو خوی باندے کارو کا دا مطلب نہیں کہ جہاد میں کو جہاد دیتا منہ دے سو سدا گانے سے پینزو یوا لعناہم دیما جعلنا قلوبہم قاسیہ دریما وحرفون الکلمہ موازی تلورما نسو حظا مما ذکرو بی پینزما لا تزالو تطلعو على خائنت منهم دنیا و دین دور کی خیانت بازان دی ومن الذین قالو دویم قسم دویم فرقا بی دین رحبان بلنگان و پیران یعنی عیسائیان و داو خلقنام که دو ویلو منگا امدادیانو دی دین دا اللہ اغسم دا من الذين متعلق اخذنا ميثاق الذين قالوا اننا نصارى ون نصارى خزان تا نصارى بي ممن بدا کر کو اغسم من غدون مضبوط لاز دا منلو دا احکام غرف ولو چتو فی احکام من کنا رحل حرمت مثلی دوم یہ رکھ رہا لیا برخا داگنا چیزو تیار رکھ رہا شیوہ کتاب دا اللہ تینا پادشو تس پا قصو اختشو پا غرائنانو صدا میں ورکا تیز اکرماد دو پمیند کی دشمنی والبغضا اد یوبر سر بدی سند دلو ادا تیز پاتی دا الہ یوم القیامہ تر قیمتا طول خلاف دی یوبلنا یوبل تکافر ہوئی پک پل دن کی دن یوبل تکافر ہوئی او یرکا وصوف ینبئوہم اللہ زردہ چی خبر بے کی اللہ یعنی صدا بور کی داغی سجدو کول پا پوابانی یسوس سنع کار پا مہارت سرکو لطوی سانی کاری گرتوی وخیارتا پواتوی دو چی تا کئی نو رنگو لدی دین ور کئی بما کا آمی چی کئی نو گناہی کئی نو گناہی گنی دے چی کئی نو رنگو لدی دین ور کی نو کنور سنی نو مستحب توی کانا مستحب دا مستحب ستوی ما احبه صلفو چی زمون نمشاران چی تیر شیدی اگو چی خواهد کری آگا خبر صلف تی دعا پا جمع بعد سنت و اشقات و دائرہ تلقین شمی ما خامون سلیختم در طول احبه صلفو دا صلفو خواهد کری دی در دی صلف صلف نپی جانی تا چی صلف سوگ دی صلف خواه صحابان دی صلف تابعین دی صلف آئمد دین دی دا غیر طول لی سلور و صدو پوری صلف دارو سوی پر کتا دا کم زین را وقت کو چو ادام صلف دی دولے دو صداگانی ویلی یو نسو حظم مما ذکرو بی علم تی پادشو دین پادشو احکام پادشو ادویم اغرائنا بین و مرادا دا نسو حظم دی یهودون صداو مولانا دین میر شو سکولت کشو کالر کشو دی تشینا خبر ندیوست خود دینا خبر دیوی رواداری کولی اخلاق ساتل پکار دی ہندو مسلمان و پیرنگی و قاقانی دا سو کسی جوڑی کری سڑی دا دی اتفاق وقت دیو دی که اتفاق پکار دی نسو حظا مما ذکرو بی لا تتخذو الذین اتخذو دینکم عوضو دا تین ایر دی دا تین رکشوی دی نو دین تی پادشون دا یوا سزا شریک دن سو پادشوی شپاگ پینزد یهودو یوا دا لعناهم وسم پا علماء سو پا احبار سو بان لعنت تا اللہ غضب دا اللہ بان دی اختری چپا کمالار بانی دین نرازی آغالار دین کری را ودخوات البیوت من ابوابها لیس البر بانتات البیوت من ظهورها ولیکن البر من آمن باللہ بیرے نیرے پر جندرے دکورون تر شاگان طرف نرازان گیرا علوی ہوئی لعنت دا اللہ پر جعلنا قلوبهم قاسیا زلون سمر سختی توبہ بیان کوا کافر با مسلمان شی از دا پزڑا با اونه لگی وی زبا تا سر گورم تا زمیرو نما تراجعه کئی و زبا دا سر پیگم جعلنا قلو توبه نو باسی چی زما توبه دا دامی چی سکر دا خو یقینی ما ناروا کرلی اللہ تا می معاف کا نده زد که نور کلک شی اخازت هل عزتو بل اسمی فحسبو جهنم جهنمو لپا کافی دی نده مست داوا جالنا قلوبهم قاسیا درے ما یحرفون الکلم بدلی کلمات دا اللہ دا حکمون مطلبون بدلی دا بندہ دا ویلو بدلی زیوشان مسلکم با پا بازار کی محرفین ناس چیغے بل طرف تا گردی او گرینی دا اونی دوست دا قلی پا دخبلو گنانگار و غاگ موری چی دایوی ستا گنانگار و غاگونا بند شا جمعات ترسی چی مسلک پورا آوری نو مسلک خودی ندا آوری دلی او تا کیده پکی آوری او دا تحریف کی او سوئی تحریف کی جو حرفون الکلمہ موازی تحریف کوم نخامخ شو دا دی خطاوی لیچه توبہ تیو باسم توبہ تیو باسم کنا نو دا تحریف کوم کافیرا او تی اور اغلی ناس شکو تب بتر مجرمی چی تما تحریف نخی جو حرفون الکلمہ دا پخوانی اعتراض دیرا شورو دی پنج پیان تحریف کی نو خود تحریف کو چی تو اتوک زیر غوان من زیم نارج زی نارنج کم زی وخیم چی دا زمیر دیده تراجه دی اتوه نا دسی نا گول مول کوا اور تایسا گرد وار کوا یو هر رفون الکاریم دا مرز وسم پروت تی پکیتا او بلا صدای نسو حظم مما ذکرو بی دین خوتی نا سر ایر دی کتاب دا اللہ اگر چی دا سر پاتی شده غربی جمهوریت شورابی نظام یو کئی ویدا یو شانت دی ولا تزالوا تطلعوا على خائنه من هذه خيانه الرسول روزانه گورا اخبارونه کی حور و غلمان گڈ وڈنس لا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم کبار تلال نوم جن کو سر نہ سولارا ک دن دی نوم جن کو سر نہ سولارا لا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم پینزو پرگما صدا اغرائی نہ بہنا بغضا منگ سر خوب دین دشمنی کئی پخبل یقین مانی خوفل میں چلے مجلسی انسان لے اخباروں ہو گو رہے تپرسو کئی پہیو دے کی اسی پہیو دے کی اسی یو ڈالا ادیو بل دشمن دیو بل خلاف اڑم دے کوشش جو اخباروں کی دیو بل سپاہیوں نے اور کئی لا تزال تطلع اغرائنا بينهم العداوات والبغضاء والبغضاء اخيانات لا تزال تطلع على خائنة منهم ده طالبان فنوم روپے جمع دفترون فضا اللہ جوڑ کرلو لا تزال تطلع على خائنة منهم موٹری فی واغتی گاڑی فضا اللہ واغتا لا تزال تطلع على خائنة منهم ده شپگ وارا صداگانی وز فعلماء سوء اور رحبان صوبانی سر پر سر سوتے ففٹی ففٹی جمال دی جمال ہوئی جمال لے کسی بات آزم گو وزیر آزم سے اگر اخبر جب امن ہو جی ففٹی ففٹی خبر سید سل پر سل کرا خبر دا اشپک وڑا سر آگان اس موجودی سر پر سر باندی نتاسول سزا در کم کسام نشوائی حیلو حرمتو نونا منل ترغیب دے منل تا ایر کتاب والا ہو درہ تاستا پیغمبر زمان بیانی تاسو تدیری آغا سو چی تاسو پڑی سافر ویدی کتاب دا اللہ نا جمہوریتن دین کرے ہو اوغر آل جمہوریت بدی دا بیان کرے دا پیغمبر ورسر آل جمہوریت نقصانو نے تو خودر ان مخاج الجمہوریہ دا جمہوریت شرمونا ان مزار الجمہوریہ دا جمہوریت رسواغانی و شرمونا اگر ذکر کرو نو تاسو خلاف تو دیری دا بیان کرو توفونا ویعفوان کثیر پیغمبر مخلی دی بیانون رو خبرونا دیری لا پاتی دی گوڑے وقت ندیر آگلے چی وقت راشی نالا بے بیانی ویعفوان کثیر مخلی دی دیرو نقصانون ساسونا شخصی دی چا بد نوی چی پلانکی کی دا نقصان دی پلانکی کی دا پلانکی کی دا دردانون نقصان خی چی دی دین دا اللہ سر نسبت ساتی دا دین دا اللہ نا بیرتا دے یہ سارے ہر چیزے خونی مینات لیوی بزال خبرکار بکی کنا دا کم خلق دے بد ویعفو ان کثیر یقیناً دراغ تاستا دا اللہ طرف نا نور ان رنا نور دراغ کتاب و کتاب مبین و کتاب سرگندون کے قولان للعلماء نور نمراد وی نبی علیہ السلام ا کتاب قرآن دویم نور ان کتاب را دے واو عطف تفسیری یعنی دراغ تاستا کتاب سرگند ان کے دہت رنا ہوا چاستا تیاروں رنا توکلا پیغمبر تے چنور وئی دن پسمان آبادی اندار اس ذکر کے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانا پیغمبر رنا دانو اللہ پہ چرو کے رنا راولی خلکتا دانو دا چنور دے فرشتہ دا پلار مون نا پیدا ندے دا پلار مون نا پیدا دے ہدایت کی پذریر زبانی اللہ اچاتا چروانی کی پرزاد اللہ پسی دا اللہ دا رضا طلبگار دے نواغت ہدایت کی دس طرف تے روانی سبل السلام فلا رضا سلامتی آوانی او باسی اللہ من الظلماتی لنور سبولی ویلی سرا دینا چھ قرآن دا حق بدے کی سبیل وی یو اللہ روی صراط مستقیم وی سبیل وی لا تتبع سبل حادی سبیلی او بیارو سوی لا تتبع سبل دا یو اللہ رضا زمان پا نور اللہ رو پسی مدائی دلتا سبول را ہونلی اولی دی صورت کے بیان دے حل و حرمت کے اگر سبول دی وانا دا تحلیل دا اللہ و منا حرام وائی ما تحریم خپل مکا و منع کا عزت معظمات دا اللہ و کا بیزتیو نکی عزت دا زن جو کل معظمات مکا بیدبیو کا سبول دی سبول مسئلہ دا احکام دا سبیل پا عقیدہ کی سبول پا اعمال و احکام کی دا لاری دی دا و منعی خیفی لارد ہدایت لارد حلو دا حرمت سلامتی اللہ ردی او باسی دا چرونا رنا طرف تا پیدن اپل روانی پی طرف دلاری نیغبانی لقد کفر اللذینا پیغمبر چراغے او چی دو پٹکڑی و دیر پی آغی سرگن کا غصدی یو خبر دادا وی دے چی پیغمبر کافر دی یک لقد خمقا کافر دی آغا چوائی اللہ دی مسیح بید مریم او آیا تا ردی کئی الہ سو اللہ سو مصیبت پہ پیرازی نشرت لے اخو بزا مصیبت پہ بن راوالی اللہ کئی بھائی نو دا کوئی مصیبت پہ راوالم توک بے اخلاق کی نو سوک دے چی اختیار اللہ ریشی دا اللہ نا خلاص اولوک دا دو کی دا غجر دا مسیح ایساز وی دا مریم ادا موری اور طولا چی پیز مکری غن دا طول ختمی سوکشتے چی خلاص بے کی نیشی خلاص اولے او دا طول لا موجود دی سپ کی ختم شیر سو موجود دی دا شان تا مریم وفات شوی دا ایسا علیہ السلام آگا سیل موجود دی واو فمانا دا مفعول معاہو مقارنت نگواری جا البردو والجباتی با کتاب کیوئے نہیں کنا یخنی او کوتونا وسکتونا جبی دا بلکل ٹک پہ سکن کرا رسی نرا رسی دا یخنی موسم شروع زیاد شی نروس تدا کتی مت خلق رو باسی او سوی بید دین گزارن کی مقارنت پا انفان کی ضروری ندا حلاک در طول عالم در عیسیٰ علیہ السلام دموری پیو دل کی ندی اب مخصوص ہم دمنگینو طول زمکی والا حلاکم اب موجود دی طول ملی حلاک شید موری حلاک شیدہ عیسیٰ علیہ السلام موجود دی ندی حلاک شید قادیانے وی معیت پی پکیتا نو مور حلاک شیدہ نو عیسیٰ علیہ السلام یوں مرلے نو دانو عالم چی موجود دی اخنزیر تا چی موجود دی تا پا دی عالم کی نی اللہ و امان فلار نو تو علی موجود دی نچہ تو موجود دی نو خیر دی قرآن نو درو جن کی گی اچی عیسیٰ علیہ السلام جن دی پاتی نو تو قرآن درو جن کی گی یو دا اللہ دی اختیار تو دا اسمانون و دا مکیت چی میند کی دی پیدا کی تا چی گواری اللہ دی پر تمہن قادر بلکو فرچ سرگن دی کدھا خلقو یہودوی نحن ابناء اللہ و احباؤ نو قالت الیہود و النصارا منگ دا اللہ بچیان یعنی احباؤ دا اللہ نظوری اللہ تخوخ دانا چمگ دا اللہ نپیدل مانا صدا اللہ سمحبوبین یو و احباؤ دا اللہ دوستان اللہ تخوخ یو دا مانا وچی سورہ بقرار عمران کی تصول سو لن تمسن النار الا ایام موجودا اللہ تخوخ یو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا اللہ تخوخ یو اللہ دی عمرت کی وی چی تو تخوخن دا عذاب در ولی در کئی پا دنیا کی دوانی شاد وگاہ نکڑے تھے انجیران کری یا کری دوان بیارون لی عذابون در در کری ویعطان والی صدا در کئی تاس اللہ اللہ پا صدا تاسو گناو اونو چینا زولے خود دوست بد سڑی تو مخخ کاری گی دا سنو دا بلکی تاسو بندیان ممن خلق دا مجموعہ غنا چی اللہ پیدا کری دی دا اللہ پا پیدا وقت کی تاسو بندیان قدری آئی یعنی دا خلقیت پا اعتبار بانی پا شکل صورت تاسو وقت یا غورا یا خستا یا دا کمال شتے خدا نور دیشتا دی یغفر لمن یشاء او یعذب من یشاء مغفرت مخکی کرے دی ذکر رد کی او دو دعوی کرے دا امنا اللہ احباؤ وی دا سنو دا ادی نور تا بے بد بے کنے چرا با دو دخل دی بخنے کی چاہتا جگواری یعنی چو توک توبو باسی صداور کی چگواری صداور کول بات سید اللہ دا علم کتا و برا تیمین کی دی اللہ الیہ المصیر اللہ طرف تجگر دے دا اے دی کتاب خواندانو درا دیتا ستا پیغمبر زمان بیانی تا ستا احکام دا اللہ علا فترت من الرسول سرد بندی دی پیغمبران و نا دی عیسیٰ علیہ السلام و پس پیغمبران چرتا بود دا طور تیران دغت ولیکی گی الجاہلیہ دغت ولیکی گی فترت بندیز دا انبیاو دغت زمانی تولیکی گی زمانہ دا ظلمت او دا تیرو پا دی تیرو کی پیغمبر راوے ابین اتشورو کو ان تقولو ما جانا حکمت دے ارسال رسول صورت نساء کی آیت نمبر 115 پہ تنتا سدال لستے پیغمبر ولی لیکم دا دی دا پارا لیکم چی خلق دی دین نبر خبر کم مبشیر و منذیرین لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل بیا کہ بانے نہیں پاجی کہ من پیغمبر نور اگلے زکر لے گا ہم کہ بیا بوائے نور اگلے من تا تو خوشالی و ان کے پمن روزین ان یرا ان کے دن مدرنا ان تقولو بیا بوائے پیغمبر زکر لے گا ہم کہ بیا بداوے یا لی اللہ تقولو کرات ان تقولو ما جانا من بشیر ولا نذیر نو پیغمبر دراغ بشیر و نذیر عام پر خوشحالی و ان کے یا ان کے دراغ عالمان تر قیامت پوری چی دین بیانی اللہ علی علی کل شہن قدیر پروان قادر توانا چی سکینو کولی شی دری سبقون ختم سو پینزو آیاتون کی مقصد دا سورت، شپگو آیاتون کی صلات مز او ترغیب بیانور دا مسئلے تا، او بیا درم سبق کی دا ناراض تو خلقو دا متکاسلینو چی سزاو را اللہ ورکر دا ناقضین دا عاد، اشپک سزاگانی ذکر کی دا اولی دا پار دا تخویف چی کتاسون پاگ خون روان شای نقض العهدو کی دا احکام ما تول آغا صداگانی متاسو لذر کون تفرید رحیم و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یعط احدا من العالمین يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صلورم سبق فبيان ده حالاتو ده ناراستانو وسستانو فبيان ده دين كي ده حلو فرمت مسلو كي ناراستي كي دا اللہ دا احکام و دا قوانین پا جارو کولو کی جاری کولو کی سستی کائی نو انجام با دیسی زلیل کی دل رسوا کی دل او پخ پل ملک او کلی کی بیواسا کی دل سپی با دی بیا دا مخن نشرمی گی دا مخن با دیرین چانی گی احاق وائی منی او وائی بیشک تکلیف برازی و عزت قدردانی بدی سرد مخالفت نہ دخل کو درون بئی رو بدی خبر تب بیا خلق وگی دی ہو چار نہ دماشی دبانی نہ بد باد دماشی وزر نہ بس پکش ہو باد دبانی نہ دیر پار واقعہ بیانی ہیلو قومت مسئلہ بیان کے سستی ہونے کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم طویلو اللہ نے ربانی کرے دا انبیاء او جعلکم ملوکا واقداری جرزولی ای مخلوق لینو ورکڑی آنی متون تاسو بانی کری دی دا ذکر دا نعامو کئی دا پارا دا جہاد تا دا تیزاولو نا جہاد تا را پاس ای قتال فی سبیل اللہ و کئی اے قاومی دن نشای خوری آگی پاکتا چلی کری دا اللہ تاسو لا اللہ تاسو لی کری دا چی تاسو پاس آئی لار شای نو چی پاس آئی نا زائن نو دلتا دل نراؤڑی چی دلتا با دل راؤڑی و تاسو تا بی کی دی خود تاسو با پسی زائی نو چی تاسو لاری نو اللہ دا کتب اللہ لکم اللہ تاسو لی کری دا کتاسو لاری یا اللہ تاسو لی کری دا یعنی چی تاسو تا اللہ ویلی دی اغیل دتلو دا جہاد کولو مگر دے تاسو پوشاگانو پلوانی پا بیر تا مزائی شے بتاوانیان دینی صحیح اگے کی جہاد دے نوچے سستے گانو تاسو پشادائی آغا سیونو خلکو چک تنگا دا موسیٰ علیہ السلام خیالو نو آغا شان تا خبرو خطلوی ویلو دو اے موسیٰ یقینن دا غلطا کی دے خلق دیر ضرور او منگا چری امندن نکیو دا خاورتا تراغی چیوزی چناو کدو تی اواتل نو منگیو تدن نکی دین کی چی اواتل نو ان نفر اوی داخلون اسمی جملہ دی علاقی لگو بیا منگا لاکشو بیا بیا منگا سنبال کو او بیا بر نپا خوچ سوکی نو منگا دا غزل نسوت لے موسیٰ علیہ السلام مشرانو لگل ویلا شای حالات معلوم کئی دا غزه خو وای صفاتونه رو کئی خود خلق و ضرورتیا او اسباب و ذرائی دیبانی نظر مساته اللہ ویلی دی چیزی در قوم نا اسباب سدی اللہ بای ختم کی نو دا رو کئی اگه که دور سو تونو که لس بیکار او ختل دا غو طاقت و زور بای بیانو دو تنو با اللہ بان یقین و ایمانو ناغو با دا غزه خوبی بیانو لی خوالی چه خلقو تا مین پیدا شی و جهاد تا تیار شی نچی ویدی تا پوسو کو دا قوم طاقت وی دا قوم طاقت خوالله وی زمان سخه زی ختمو ما اغسطاس و پلاس کی نیدی نداخل سے تپوس کوئی ویلو دوتنو رجلان دا چانا چیرے دل دا اللہ نا یا یرے دل دا جبارینو نا خسرد دا غنا انعام کرو پی اللہ ندو دوار بسوی ننوزی دوتا سرحد و پولی تای چی دن نشولی یقینن بایتا سزورور اپا اللہ زانو سپارای نپاس بابو که ایتا سیماندار فاغو دردی رو منلا دو دیری که لس لس دیری کنا دو دی دو جمهور دی که لس جمهور دی لس جمهور دی دو جمهوری منلا جمهوریت پس لارلا نتباشو زریرشو اگر او منلا دو اینو منلا فتوکلو اولی منگا دو دردی رو منو دلیل قوت نیکوالی تیو نکتل چه دا دوارا تا ایتباریان دی معتمد دی دا غلص پا نسبت بانی دا دو منم دا دیمان بونی فکر دی اگوی دا یو منم خوچی قوی از قوی مقابله که کشلی خوچی بی ایتبار دی دا اگو قول نمانم اگو خبر نمانم نو دا دو منلی پریخو دی دو دا اللہ نیره دا ویلو دی قوم اے موسیٰ منگا چرین دن نکیو دغا لاقیتا ہمیشہ اس کلا تو چیزو پدا عمل کی نو لا شتو ستارب او جنگی گئے منگ بدلتیو ناس دا کفر تکی دے خدا سینے دو کفر نو مطلب سو تو اللہ ویلی کنا نو اللہ مدد کی کنا نو چیتے آوازی لاشی اللہ مدد کی نو ختمی نبی آبا مونگی در شنو مونگا ستلا کڑای چه اللہ وی لری کومی تاسو پی ضرور کوم نو اللہ کئی نو مونگ کڑای سلو خجوو بر ختم کی کنا فرا او رب باک بعضی علیمانوی رب نمرات حارون دی اخو کل کبیر لا شتاو ستارو او جنگی گئی مونگ بدلتیو ناس مانا در دی طرف بد پسی چوکنی در دی دا غارا مونگ تینگ کری دا غا طرف سوک تلو چوکو نو کنا ویلی موسیٰ علیہ السلام ربا میز خواست نشم لرلے لیکن پا خپل زان واقعی او پا رور می یا رور می وست پا زان لری پا بلچانا او دو خبر تا وقت نگدی نفیصلہ وقت زمگا او دو تر منزا جدائی راولا او پا منزا قوم فاسقانو که اللہ خیری منظوری کری یوشوا یقیناً دا ملک منصوب دو بانی تر تلیخ تو کارو پوری پریشان بگردی پا ملکی کل یو تا متادا کل بلتا متادا مهاجر بای هم جنه گمتو با دی قوم فاسق باندی خپشو کنه قومی زلی رکیگی اللہ خپکی گمو در دو نقصان دی دویم صدرم سبق ختم شو بنی اسرائیلو فل ملک باندی فل ملک پی بند شو اربعین سنا حکمت پکی داو چه پا اربعین سنه که به نیوی پیداشی نیوی او صالیخ تو کالو پوری باقا زوانانی در قوت و طاقت ساندان بی نو آقا با جهاد للاشی ملک بخفل ازاد جی در زاره چی کم پیداشی در جهاد ندی در تیارخواری دی نارستان دو پریده از اونو تمام مکا در سوشل موسیٰ علیه صلاح هارون وفاس و موسیٰ علیه السلام وفاس و میدان نتیه جی نیوی پیداش و علیمان با تبایان دین کهو اغنیوی چه تلیخ تو کالو پیداشی و جهاد تا تیاسو منظم و اسکر اولادلو پا جهادی ها که فلسطینی و نسا در غود جنانه که نسولا نو پینزمی سبق ترغیب دفاع دین تا او در ناراست و خلق و مثالی و خواهول حالاتوی لوصول مثال خیلی نمونه دیتا او روی چه دین که سستی دفاع دا پار اسباب نکای نو خپل سر با اخری مثال یو لوی دا آدم علیه صلاة و سلام نیزدی زامن یا اسی انسانان دوا علیمانو نیزدی زامنی لیکلی دی یو بستر پا تخبر اختلاف را غیا دی نکا پا مسئله پا بلا باندی نو یو رو بلتوی زدی وجنم اغو توی ما سل وجنی نقصان تا چی دی زان سمکا که تو ما وای نیوم خود تا تلاس ناکم زما دل لاس ندر دی زما نبزیاتی وشی سوستی نارستی و پکیتا در تونه چه تو ما سنگو وای نی مارا اللہ اللہ سنگی را کری خپل حفاظت کول فرض دی پا کم طریقہ چی تکاولش ناجائز نہیں نو دد خپل حفاظت آغا اصل فریضہ پا خپل قوت و زور بانی پورا نکل دا یکل چی دا غزین لیر شو پا طرف شو تینا چیرہ دے ہوئی کنی چیزی تی پا طرفیم آغا پسی آلتا املار بل دیتا املار او آلتا کی اول آغا چی کم اطلق اختلا نو آغا ہوئی کرلا آغا شہید کو دا سے تمہم خراب سے عالم تو دین بیان کا کہ بیان دے نکو نستا پا کلی کور کی بستا بھی وسا شی او تا تبوی دے زمانگا سیری مار دے منگا والا سیرے وار کرلا دے دا قوم سڑے نہیں دے دا قوم دا جرگی دے مولا دے نو پا مولای کی بجی سیری مار کی وقت ختم شی اختیار بیا دے تمہیں کہ بیا بیان کی خیر دے خو کہ بیا ہو نکی نتیجہ بس پر آخی جی سر با اخری خلق بجی بیزت کی او بجی وجنی دائی دے دے پار واقعات ذکر کرو بیان کرو تا ناشنا خبر دا دوزا مودا آدم بالکل صحیح بالحق وانتا محقون چیتا سوائی ندا کرا دا کرا چیزو خیرات کراو سو قربانی کراو سو قربانی کول نو قانون داو پدرین دے بے کی خواباتا اسو قبول باو کباو نسو نو بینی دے قبول شے نو قبول اسو دیو دے دوارونا قربانی او قبول نکرا شرف النا دا چاچی قبول نکرا شناغا ہوئی لا قتلنک اقینا دواری نمتا ولی دو شرمی دم نزو توی قبلی اللہ دا زان بچ کے انکون دا بدونا پدا غا عمل کی علی عمل کی وطا کی تقوانو نو قبول نشو نو ما صلو اجنی او قبل زان سمکا معتزلوی عمل نہ قبلی گی گناہ کبیرہ کیوں اس عمل قبول نہ دے انما یتقبل اللہ من المتقین اچھے تقوانی سے گناہ کبائری کری دینا عملوں نہ قبول نہ دینا چھے قبول نہ سن ایمان نشتے نو چھے ایمان نشتے نو مخلط فی النار دے نو دا غلط دا انما یتقبل اللہ من المتقین پا دا عمل کی چھے کم مز کی تقوانی سے منظور نہ دے کم خیرات کی تقوانی سے منظور نہ دے کم نیک عمل کی تقوا یرا اللہ اتباع سنت نشتے نو منظور نہ دے نو دا صحیح دا کرا دا خود طول عملو نوی ایا من المتقین من الشرک ابن کثیر من اتقا فی فعله ذالکا چی پا دغا عمل کی زن بچو ساتی یا مراد دا تقوا نمراد تقوا شرک دے کتاب التسهیل کہ تو بود کی ما ترستے کہ ما ملکی نظم نمزون دون کے دلاس میں تاتا جتا ہوا جنم یری گم دا اللہ نا پالون کے جنم مخلوق ہوئے زما ارادہ دا پلاس نیو باندے ان تبو ابی اسمی و اسمک چہ حق دار شتا زما دا گناہ اگر دیتا مخیتا دا اللہ زما پا گناہ بانیم از خپل گناہ ہم خپل گناہ دی بدعملی و خیرات چی قبول نشو او بیا چی ما تا با دشتم ما سرساتے زدو عناد نو چی دی گناہ ہم پتارا شی پا ما بانی تا شیرہ نشی تبو ابی اسمی حق دا تستحق ابی اسمی و اسمک تبو ایلاللہ ابی اسمی و اسمکا نشیبت دا دو دخیانونا او دقا دا سزا دا دالیوانو زدان بچ کم حفاظت اخپل کو نتیجہ سوا فوعت لہو نفسو قتل آخیم احسان کہتا نفس دا وجد ضروری نمڑی کو اشو دے تاوانیانونا دنیا کیم تاوانی شو خلقو قصہ لکلی دا وی پا خور روان را غلوا یوی زبی اخلم آغا پلا روی وینا دا بل بے اخلی نو پا دیروان را غلیو اللہ عالم پا دیروان را غلیو کہ برت دا قرآن دا ہوئی چی دیو خیرات قبول نشو دا بل قبول شو زدی سر دا دینا جوڑ کلیو زانی نسمو نو بلی پا دا غکا واجی آغای شہید کو اولانی مولو دا پا دنیا کی بعض لی کری دی لکا غرائب القرآن والا دا شانتا خازن لکلی دی بغوی محال متنزیل وی بنا بیت النار و هو اول من عبد النار شیطان توی دا آغا قربانی چی قبول سو سو رزکا چی آغا دا اگ دیو تا تعظیم کو نوور اتای نکای نو آغا معبد جوڑ کو اتشکدا اغی کی دور تعظیم شروع کو اول من عبد النار اولنے سرے بنا بیت النار و عبد النار او بیا نور ظلم اغی شہید کو فاسبہ من الخاسرین اولی ذر اللہ اس مرد اول طریقہ نور دی چیدہ سکول واری نو داغی پریشان ہو پی اولی ذر اللہ کارغان کارغ غراوان کارغانی اولی گل جنسی معنی بیندی ڈوغل کو بزم کہ چل دا پٹول تنی روڑی سو اما یا سور رجول رور خود خام خا نہ چمڑ پروتے پریشان دے پیچو زد سر تو کم سر گونے سنگ پنا کما پر دمن لیو گانی پوری کیف واری لیوری ہو کیفیت موارات اخی چلو خود پٹولو د تنی د پریشان کو ان کی تنی ضروری نو کرغان رال کارغ چدا خصوصیت کے علمان د حیوانات لکی چدے کارغ مڑوی نی ندے اچت سی آسمان تا چر کی اعلان کی وہ ایمانداری اور ضروری خبر اواو رہے داخی کن جماعت ان کے سر مرشی اور گاڑی جماعت پانی میں خبر سورش ایمانداری اور ضروری اعلان واو رہے سڑے بھی چلو خدے مرشی سے تلک سے اعلان کی پلان کی اجی سے مر لے پلان کی وقت پانی بھائی جنازہ کی گی نہ دل تیار سے نہ روا گی تو جماعت نہ داخول رخشی شی اعلان کرے اور رسول اللہ رد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ درنے کی اوخ رخشے ہو دے مسافر سوکھتے ہوئے جماعت آگا خدرنگ اسپیرو اوخ ہوئی